Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. AçıkRadyo.com.tr ve Açık Radyo 94.9. Ve onun dinleyici destek projesi harika bir şekilde gidiyor. O kadar rağbet ettiniz ki az önceki koşuşturmacımıza henüz sayamadılar ve henüz liste yollayamadılar. 100 olduğumuzu ve hatta geçtiğimizi biliyoruz ama tam sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Selahattin öğrendi. 100. Tabii ki 101. Evet, çok 101 teşekkür olmuş. Ederiz. Yukarısının son halini ben de görmedim ama darmadağınlık olduklarını tahmin etmek mümkün değil. Özellikle yaptım. Yemek saatiydi kolay, çünkü. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Gün ortasına doğru yaklaştık. Ve Okan Cuntay'la beraberiz. Açık Radyo dinleyicisi ve destekçimiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, şimdi çok biraz önce mikrofona girmeden önce konuşuyorduk Okan Bey'le ve bana çok önemli bir şey hatırlattı. Bu Türkiye'de belki de ender yapılan ön habercilik yapıp mülteci meselesini Midilli'de tatildeyken eşiyle beraber Okan Bey. Ya burada bir şeyler oluyor, çok acayip gelişmeler var filan diye bir mail attı bize. Biz de üstüne hemen atladık ve ilk belki de Türkiye'de medyada bu konuda çıkan şey bizde oldu, Açık Gazete'de oldu. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Evet, biz tatile gitmiştik eşim ve çocuklarımla beraber, birkaç aileydik hatta beraber. İşte otel kaldığımız yer, gece zaten bir araçla seyahat etmemiz gerekiyordu kalacağımız yere. Yolda ağaçların arasında uyuyan insanlar gördük. Hatta yol çok karanlıktı ve arabayı kullanırken ya dikkatli olalım işte birine çarparız ederiz anlamadık da. Evet. Niye yolda bu kadar insan var? Gece kaldığımız zaman anladık ki sabaha karşı botlarla insanlar kıyıya doğru geliyorlar. Tabii yani bir mülteci sorunu olduğunun o zamanlar tam olarak farkında da değildik. Botlar karaya çıktılar, insanlar yürüyerek yol ya sağa ya sola, zaten Midilli'nin merkezine giden iki yol vardı. O yollardan yürümeye başlıyorlardı. Yani sorduk nedir, yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İşte İngilizce yardım etmeye çalıştık. Polis dediler, asker dediler. Haritalardan yol gösterdik. Şuraya gidebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz diye ve bizim iki hafta kaldığımız süre boyunca bu her gün bu şekildeydi. Ve o tarihte tam hatırlamıyorum ama yani günde 100-200 kişiyi biz sayıyorduk yani. Ve sizinle program yaptık. Siz de bunu hakikaten gündeme taşıdınız. Evet, bu vatandaş gazeteciliğinin bence harika örneklerinden biriydi. Yani çok son derece önemli bir konu. Maalesef çok acı, trajik bir konu. Ve kolay kolay da öyle bize söylendiği kadar da çabuk halledilebilecek bir şey olduğu kanaatinde hiç değilim. Hasbelkader ben de çok eskiden beri bu mülteci meselesiyle, göçmen meselesiyle, hukuki onların statüsü konusunda çok erken bir tarihte de bir kitap yazmak durumunda kalmıştım. O tarihten beri izliyorum. O yüzden de bizim Açık Gazete'de, Açık Radyo'da bu kaçak mülteci, kaçak göçmen gibi laflara karşı da müthiş bir tepkiyle uzun bir süredir işte program ortağım Can Tombil'le beraber yapıyorduk ama sizinki hakikaten gündemimizin ortasına ve Türkiye'de de gündemin ortasına düştü ve biz bunu haber yapmaktan sayenizde çok önemli, mutlu olduk, gurur duyduk yani. Sanırım bu sene böyle alelacele önlem almaya çalışmaların en büyük şeyi de yani havalar ısınmaya başladığı zaman büyük bir ihtimalle çok daha büyük bir dalga bekliyorlar. Bu işin çok daha nasıl diyeyim belki yüz binlerle sayılara varmasını bekliyorlar. Dolayısıyla bir an önce önlem almaya çalışıyor herkes ama ya ben pek önlem alınabileceğine konusunda karamsarım yani. Evet, yani bu şimdiye kadar görülmüş bir şey değil. Benim de görebildiğim ve bilebildiğim kadarıyla ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana da görülmüş en büyük dalga. Hatta belki de onu bile aşmış durumda. 60 milyon insanın yerinden yurdundan olup gitmek zorunda kaldığından bahsediliyor ve dediğiniz gibi de artacak bu sayı. Hatta geçenlerde galiba bu konuda birkaç gün önce Guardian'da bir haberde işte Türkiye ile Avrupa Birliği anlaştığı haberini okurken bir yan unsur olarak da bir Suriyeli mülteciyle konuşmuşlar. Biz bir yol buluruz, başka bir yol buluruz diyordu kararlılıkla yani. Tarihte böyle görülmüş yani. Ve bu da hani siz de programlarda bahsediyorsunuz işte küresel ısınma, kuraklık vesaire, savaşlar belki de Avrupa'nın verdiği en büyük ve ilk imtihan. Bir şekilde antrenman da yapıyorlar yani bundan sonrası için ne yapacakları konusunda. Evet, insanlık medeniyetinin aslında bir imtihanı gibi bir şey yani. Böyle desek de çok abartmış olmayız. Çünkü Avrupa Birliği'nin üzerinde yükseldiği değerler de ayaklar altında. Böyle bir at pazarlığına, halı pazarlığına filan dönüştürmüş vaziyetteler. Mültecileri bir parasal piyon, yani kumar fişi gibi kullanıyorlar yani. Maalesef. Evet, ama yani hakikaten bir öncülüğünüz oldu bu Açık Radyo'nun da. Türkiye'nin de tarihi açısından ilginç bir andı doğrusu. Çok şimdi bir kez daha teşekkür etme fırsatı da bulabiliriz. Yani bizi erken uyardınız. Biz de üstüne atladık haberin. Gezi'de de böyle olmuştu. İyi bir şey. Ve ne çalacağız, ne getirdiniz? Ben benim için Açık Radyo'ya gelmek çok önemliydi bugün. O yüzden Lou Reed'den Perfect Day şarkısını getirdim. Ah. O zaman bir de söylerseniz lütfen telefon numarasını, dinleyiciler bunu Lou Reed dinlerken 0212 343 41 41 yardımınızı esirgemeyin Açık Radyo'dan. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you so. You're going to reap just what you sow. A Perfect Day, mükemmel bir gün, Lou Reed'den dinlediğimiz bir parçaydı. Ve Açık Radyo'da Okan Cuntay'la devam ediyoruz muhabbete. Aslında göçmen vatandaşlık haberi olarak göçmenlerin durumunu Midilli'de ilk Açık Radyo'da tesadüfen onların rastlaması sonucu eşi ve çocuklarıyla beraber Midilli'de seyahat eden Okan Bey'in bizde Türkiye'de medyada ilk kez yanılmıyorsam yani haber olmuştu. Olması gerektiği şekilde burada büyük ciddi bir sorun var diye mülteciler dolup taşıyor diye geceler boyu. Evet onu konuştum. Bir de şimdi Açık Radyo'nun macerasını sizinle konuşalım. Yani hep yönelttiğimiz konuklarımıza yönelttiğimiz şu soruyu. Yani 20 yıldır bu olağanüstü çalkantılı bölgede tarih boyunca da hem medeniyetlere beşiklik etmiş hem de müthiş yıkımlar, savaşlar görmüş bir Orta Doğu bölgesinde ve bin yıllık bir Bizans İmparatorluğu'nun da üzerinde mütevazı işte küçük bir radyo istasyonu, topluluk radyosu dediğimiz ve 20 yılını tamamlamış, devam da ediyor ve şekilde görüldüğü gibi bugünlerde de bayağı desteğini en berbat koşullarda arttığını görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir dinleyici olarak? Benim için Açık Radyo 2000 yılında yurt dışına gittiğimde tek doğru haber kaynağımdı, öyle söyleyeyim. NPR dinliyordum araçta olduğum zamanlarda. Bir de o zamanlar işte saat farkından dolayı denk getirip internetten Açık Radyo'yu dinlemeye çalışıyordum. Programlar olsun, yapılan haberler olsun vesaire olsun, kafanız karıştığı zaman gazeteden ya medyadan neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamadığınız zaman Açık Gazete'yi şöyle birkaç gün takip etmek taşları yerine oturtturuyor açıkçası. Çok hoş bir şey söylüyorsunuz tabii. Yani kafayı karıştırıyorlar ama onlar da. Çok karışıyor. Evet. Yani karışmaması kasıtlı çok zor. Yani bence. Evet, çok güzel bir şey. Tek doğru haber kaynağı olarak alınmak da insana ayrı bir gurur veriyor. Buyurun lütfen. Bir de bugünlerde de daha çok podcastçiyim maalesef. Saatlerden dolayı direkt canlı yayını dinleyemesem de akşamları işte çocukları yatırdıktan sonra bir ufak bir yürüyüşe çıktığım zaman podcastler gerçekten çok işe yarıyor. Yani daha önceden bu kadar fonksiyon olduğunu fark etmemiştim. Ama bütün yayınları, programları hepsini sırayla ve düzenle takip edebiliyorum. Evet. Ne zamandan beri dinliyorsunuz? Vallahi ben 2000 dediniz. İlk zamanından beri diyebilirim ya. Ya 20 yıl olmuştur yani. Bayağı gençken başladınız çok. O zaman. Ya arkadaşlarımızın yani tam tabii hatırlayamıyorum ama yani kendi aramızda bir şey vardı. İşte Açık Radyo. Bir de tabii o zamanlar özel radyo, radyoculuk zaten başlı başına bir fenomendi ama Açık Radyo zaten hepsinin arasından sıyrılıyordu. Özellikle Açık sloganı. Dolayısıyla programlar, yani şöyle söyleyeyim size, kendi entelektüel birikimimde Açık Radyo'nun katkısı o kadar fazladır ki yani nasıl şey yapayım, programlar arasında dinlediğim kitaplar, duyduğum şeylerden girip aldıklarım, okuduklarım, çok hatırlıyorum yayın sırasında direkt Wikipedia'ya girdiğim ve dur bakalım bunu devamını okuyalım dediğimi, bu şekilde biriktirdim. Harika. Peki hatalarımızı da çıkarıyor musunuz bu şekilde varsa? Açıkçası çok şeyim yok. Bir tek belki... Lütfen. Şöyle bir eleştiri demeyeyim ama belki bir serzeniş olabilir. Sabahları Açık Radyo'yla güne başladığım zaman bazen gerçekten çok karamsar oluyor durum ve ortam. Ve Ömer Madra'nın ve... bu şekilde bazen onun da güne bu kadar karamsar başlaması inanın günün geri kalanında bizi etkileyebiliyor yani. Buna bir çözüm nasıl getireyim bilmiyorum. Ben de vallahi güne... Dünyayı değiştirerek kolay. İki gündür James Hanson'un videosuyla başlıyorum. Yani benim çok eskiden beri takip ettiğim dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri, birincisi. Ve bu yüzyılda metreleriyle denizin yükseleceğini görüyorsunuz diye bir video kendisi anlatıyor. Sorun gördüğünüz bütün bilim insanlarına, bu 50 yıl içinde gerçekleşebilir diyor. Şimdi bütün dünya şehirlerinin denizler altında kalacağı ve medeniyetin ciddi bir şekilde tehlikeye düşeceğini söyleyen en önemli iklim bilimcinin şeyiyle sabah bakıyorum, onu da aktarmak zorunda hissediyorum. Bu da çok iyimser bir şey değil tabii. Biraz ümit ama. Yani en azından bunu canlı yayında hepimize aktarabiliyorsunuz. Bizler de dinliyoruz ve bundan haberimiz oluyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani. İşte o zaman ben de size yeni gelen kitabı hemen şey yapayım, ümit olarak. Savaştığımız zaman kazanırız. Yani bütün mesele el birliğiyle sosyal hareket yaratabilmek, iklim hareketi yaratabilmek ve sokaklarda kazanılabilecek bir şey. Yani bu hükümetlerin, yalnız Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin değil, AKP iktidarının değil, hepsi için aynı şey söz konusu. Biz bastıramazsak mümkün değil yani. Yapmıyorlar. Şirketlerin karları hakim geliyor, galip geliyor. Yani ister petrol, ister kömür çıkarları olsun. Ya Avustralya hükümeti bile inanılmaz bir şey. Yeryüzünün en büyük mercan kayalığını, yeryüzünde ufak şeyden görülen, uydudan görülen en büyük canlısı, tek canlı organik yapısını yok etme, artmaktalar. Sırf kömürcüler biraz para kazansın diye, yani aşırı kar elde etsin diye. Bu çılgınlıktır. Ama bunun da mücadelesi Avustralyalılardan, bizim de onlara vereceğimiz destekten geçiyor. Bizim kömüre de onlardan destek gelecektir yani. Yani ben bir tek karamsarlıktan bu şekilde konuşuyorum ve kurtulabileceğimiz kanaatindeyim. Savaşırsak kazanırız. Evet, çok teşekkürler. Yani son derece güncel ve kendi hayatımıza ve çocuklarımızın hayatına ilişkin bir gündemin tam göbeğinde ve tuhaf bir yayın yapıyoruz. İyi ki siz de varsınız. Yani böyle dinleyiciler olmasaydı bizim bunu sürdürmemiz mümkün değildi Okan Bey'e. Yani. Nasıl ayrılalım? İyi ki Açık Radyo var. 0212 343 41 41 yayına devam. Evet, devam. Ne başladı bile? Başladı telefonlar. Dumanla çıkıyoruz galiba. Evet, eyvallahla çıkıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. 0212 343 41 41. Cebine sopasına, tekmelerin asına. Eyvallah, sana, sana insan. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını.